Penjual makanan tak tutup kedai ketika solat Jumaat. Orang perempuan beli. Guna gamak ustaz. Ha. Allah kata, wazarul baik tu, ndaklah kamu berhenti jual beli. Apa maksud dia? Ulama-ulama kata, apabila sudah diazankan azan hari Jumaat, orang yang wajib sembahyang Jumaat, wajib berhenti jual beli. Orang yang tidak wajib hadir Jumaat, tidak wajib berhenti. Ha, faham lagi? Jadi kalau kau puan boleh tak jual beli masa bang Jumaat? Ha, baru reti. Kanak-kanak boleh tak? Orang gila boleh tak? Musafir boleh lah. Orang uzur boleh lah. Orang sakit boleh lah. Pasal semua ni tak wajib hadir Jumaat. Yang wajib hadir Jumaat masuk dalam domain jamak yang duduk dalam wazaru situ. Dan adalah kamu semua. Wah tu domain jamak, marjik domain. Ganti nama dalam wazaru, wazaru tu. Dan kamu semua. Kamu mana? Orang laki-laki yang wajib solat Jumaat. Mereka ni saja tak boleh lagi berjual beli bila sudah azan Jumaat. Ha? Ha, bagaimana?